نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جو آیت نمبر 110 سے 126 تک، سورة الأعراف. پارا نمبر 9، رکوع نمبر 4. آیت نمبر 109 سے شروع ہوگا، جی 109 سے 126. قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومی، فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان هذا، بے شک یہ، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، ماہر، یعنی خوب جاننے والا. یریدو، چاہتا ہے، این یخرجکم، کہ نکلوائے تم کو، من اردکم، تمہاری زمین میں سے، فماذا، تو کیا کچھ، تامرون، تم حکم دیتے ہو یا تم کہتے ہو. قالو، انہوں نے کہا، ارجح، اس کو ڈھیل دو یا انتظار میں رکھو، و اخاہو، اور اس کے بھائی کو، و ارسل، اور بھیج دو، فی المدائنی، شہروں میں، خاشرین، اکٹھے کرنے والے، یعنی ہر کارے، یا تو کا، لے آئیں گے وہ تیرے پاس، بکل ساحرن، ہر جادوگر کو، علیم، جو جاننے والا ہو. وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، فرعون، فرعون کے پاس، قالو، کہنے لگے، ان لنا، کیا واقعی، بے شک، ہمارے لیے، لأجرن، البتہ اجر ہوگا، یعنی انعام، ان کننا، اگر ہوئے ہم، نحنو، ہم ہی، غالبین، غالب آنے والے. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، البتہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ڈالو تم، و اما ان نکونا، یا یہ کہ ہم ہوں گے، نحن الملقین، ہم ہی ڈالنے والے. قال، اس نے کہا، القو، تم ڈالو، فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالا یا پھینکے، سحرو، انہوں نے مسخور کر دیا، آیون الناس، لوگوں کی نگاہوں کو، وسترحبوہم، اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاؤو، اور وہ لائے، اس کے ساتھ بھی آگے اب با کو ملائیں گے، وجاؤو بھی، اور وہ لائے، سحر، جادو، عظیم، بہت بڑا، واوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، یہ کہ پھینکو تم اپنا عصا، فاذا، تو یکایک، هي تلقف ونگل رہا تھا ما یا فیکون اس کو جو وہ گھڑ لائے تھے فبقى الحق تو ثابت ہو گیا حق وبطل اور باطل ہو گیا ما كانوا جو تھے وہ يعملون وہ عمل کرتے وغلبوا پس مغلوب ہوئے هنالك اس جگہ وانقلبوا اور وہ لوٹے صاغرين ذلیل ہو کر وألقيا اور ڈال دیے گئے سحرتو جادوگر ساجدين سجدے میں قالوا انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمين رب العالمين پر رب موسى وحارون رب موسى اور حارون کا قالا اس نے کہا یعنی فرعون فرعون نے آمنتم به تم ایمان لائے اس پر قبل ان اس سے پہلے کہ آذن لکم میں اجازت دوں تم کو ان بے شک هذا یہ لمکرم البتہ ایک چال تھی مکر تموخ جو چال تم نے چلی اس کی یعنی چال چلی تم نے اس کی فی المدینہ تی شہر میں لتخرجو تاکہ تم نکال لے جاؤ منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوفا پس ان قریب تعلمون تم جان لوگے لأقتین البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم ہاتھ تمہارے وارجلکم اور پاؤں تمہارے من خلاف مخالف سمت سے ثم پھر لأصلبنکم البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم کو اجمعین سب کے سب کو قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم الى ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں وما تنقموا اور نہیں تم ناراض ہوئے منا ہم سے یا ناراض ہوتے ہم سے الا مگر ان جے کے آمنا ایمان لائے ہم بیایاتی ربینا اپنے رب کی نشانیوں پر لما جب جاءتنا وہ آئیں ہمارے پاس ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا ڈال دے ہم پر صبرن صبر وتوفنا مسلمین اور فوت کرنا ہم کو مسلمان بنا کر یعنی اسلام کی حالت میں بس جی